Ameryki. Wywiad z Floribeth Morón Díaz, której uzdrowienie przesądziło o uznaniu świętości Jana Pawła II. Pozdrowienia dla wszystkich w Polsce. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Zapraszam Was do słuchania relacji z uroczystości kanonizacyjnych Jana Pawła II i Jana XXIII. Do tego relacje, komentarze, spotkania z tymi, którzy byli najbliżej obu papieży. Nie zwracało się uwagi na to, że ma się do czynienia z człowiekiem świętym. On nie robił wokół siebie aury świętego. Słyszymy się w niedzielę od 7 do 10. Zapraszamy z Watykanu. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, jest 6. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Dwaj papieże, Jan Paweł II i Jan XXIII, będą od dziś świętymi. Kierowca podejrzany o śmierć dwóch nastolatek już w rękach lubelskiej policji. Z powodu katastrofy promu premier Korei Południowej podał się do dymisji. Bramki na placu Świętego Piotra w Rzymie już otwarte. O 10 rozpocznie się kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. Niezwykłą pod wieloma względami kanonizację nazwano już mszą czterech papieży. Dwóch żyjących wyniesie na ołtarze dwóch poprzedników. Prócz papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI w uroczystościach weźmie udział 7 tysięcy duchownych. Sono previsti 330-150 kardinali. Mszę będzie koncelebrowało od 130 do 150 kardynałów, 1000 biskupów oraz 6 tysięcy księży. Kardynałowie i biskupi będą siedzieć po lewej stronie ołtarza, a księża przy schodach prowadzących do ołtarza. Zapowiada rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi. Msza rozpocznie się koronką do Miłosierdzia Bożego i litanią do wszystkich świętych. Zaraz po nich nastąpi uroczysty ryt kanonizacyjny. Papież Franciszek po łacinie ogłosi przyjęcie Jana Pawła II i Jana XXIII do grona świętych. W ten sposób spełni się wypowiadane przez Polaków 9 lat temu w Watykanie Santo Subito. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Watykan. To była nieprzespana noc dla wielu Polaków. Wielu z tych, którzy pojechali do Rzymu, spotkało się w jednym z najpiękniejszych miejsc, Piazza Navona. Tam w barokowym kościele Chiesa Nuova Stanisław Sojka zaśpiewał poemat Jana Pawła II, Tryptyk Rzymski, którego wysłuchało około 600 osób, wśród nich premier Donald Tusk i prymas Józef Kowalczyk. W kościele świętej Anny był apel jasnogórski, a potem na placu rozpoczęło się spotkanie, któremu ton nadawali Polacy. Szalone tańce, pogo, klaskanie i po prostu z całym sercem chwalimy Pana Boga. Muzyka! Teraz! Super fajnie! Podoba mi się! W tym momencie tańczymy, cieszymy się, radujemy. Szczęśliwa jestem, że tu jestem. Właśnie, chwalić Boga i za papieża, za to, że mogliśmy żyć w takich czasach, kiedy on był, że dorastaliśmy z nim razem. Później zaczęło się nocne czuwanie modlitewne. Również na nocnym czuwaniu zebrali się mieszkańcy i pielgrzymi w Wadowicach. Tuż obok rodzinnego domu Karola Wojtyły na wadowickim rynku od wielu godzin słychać cichą modlitwę i śpiew. Na specjalnych telebimach odtwarzano najważniejsze fragmenty papieskich homilii. Edyta Pośniak. Papież raz jeszcze mówił na wadowickim rynku. Abyście nie pozwolili się pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy dobrego pasterza. A setki osób słuchały w ciszy i skupieniu. Pogrążeni na modlitwie wspominali Karola Wojtyłę, swojego rodaka. Jan Paweł II od początku pontyfikatu zdobywał miliony ludzkich serc. Między innymi dzięki swemu olbrzymiemu poczuciu humoru, uśmiechowi. Po prostu dzięki swemu chrześcijańskiemu optymizmowi i prostocie życia. Przez kilka godzin pod rozgwieżdżonym niebem setki osób odliczały minuty do mszy kanonizacyjnej. Karol Wojtyła mieszkał w Wadowicach do matury do 1938 roku. Z Wadowic Edyta Poźniak, Polskie Radio. Od 19 trwa czuwanie na placu Piłsudskiego w Warszawie. W Krakowie wierni modlą się przy ulicy Franciszkańskiej 3 przy słynnym papieskim oknie. Po kilku godzinach poszukiwań lubelska policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o śmiertelne potrącenie dwóch nastolatek. Do wypadku doszło wieczorem pod Łukowem. Kierowca Seata nie udzielił im pomocy i pieszo zbiegł z miejsca zdarzenia. Teraz kolejna rozmowa telefoniczna na linii Waszyngton-Moskwa. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow powiedział sekretarzowi stanu USA Johnowi Kerremu, że władze Ukrainy muszą wstrzymać operację wojskową na południowym wschodzie kraju. Szef amerykańskiej dyplomacji odpowiedział na to, że niepokoją go ruchy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą. Nazwał te działania prowokacją. Kerry i Ławrow rozmawiali też o porwaniu przez separatystów międzynarodowych obserwatorów wojskowych. W tej sprawie wiadomo tylko, że 13 osób, w tym polski oficer, jest przetrzymywanych w Słowiańsku. Separatyści są skłonni wymienić zatrzymanych na swoich towarzyszy, aresztowanych przez władze w Kijowie. Premier Korei Południowej Chung Hong-won podał się do dymisji z powodu katastrofy promu, w której zginęło co najmniej 187 osób. Nie wiadomo jednak, czy jego rezygnację przyjmie prezydent. Na konferencji prasowej w Seulu Chung Hong-won przeprosił za niewystarczającą reakcję rządu na to nieszczęście. Do katastrofy promu Sewol doszło 16 kwietnia. Na pokładzie było 476 osób. Uratowano 174, w tym kapitana promu oraz znaczną część załogi. Nieznany jest wciąż los 115 osób. To był Serwis Trójki. Najlepsza pogoda dziś na wybrzeżu, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, ale tylko 14-16 stopni. Na pozostałym obszarze na zmianę słońce, chmury i przelotny deszcz, najwięcej opadów na Podlasiu. Po południu wszędzie spodziewane są burze, ale ciepło przeważnie od 18 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa. 27 kwietnia 2014 roku. Ta data niewątpliwie przejdzie do historii. Przed nami jedna z najwspanialszych uroczystości nie tylko dla Kościoła katolickiego w Watykanie. Dziś odbędzie się msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana XXIII. Już do Rzymu, na plac świętego Piotra, przybywają miliony z całego świata. Wyniesienie na ołtarze Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego, który przybrał imię Jan Paweł II, ze względu na rolę, jaką odegrał w dziejach najnowszych Europy i świata, można uznać za wydarzenie o znaczeniu historycznym. Dlatego dziś nie potrzeba wielu słów. A jeżeli już, to na pewno nie moich, i w tym uroczystym dniu głos oddaję muzyce i jednemu z bohaterów dzisiejszego dnia, czyli Janowi Pawłowi II. A zatem na początek Beatus Vir, czyli niesamowita płyta. To koncert Henryka Mikołaja Góreckiego w hołdzie dla Jana Pawła II. Koncert pod batutą i w aranżacji światowej sławy dyrygenta Jerzego Maksymiuka. Na początek część pierwsza, Totus Tuus, czyli cały twój. Henryk Górecki skomponował ten utwór z okazji trzeciej pielgrzymki Jana Pawła do Polski. To był rok 1987. Wykonano ją wtedy na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Tekst Totus Tuus autorstwa Marii Bogusławskiej porusza bardzo bliskie Janowi Pawłowi II wątki maryjne. A zatem Totus Tuus, Beatus Vir, no i niech historia zatoczy koło. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum. Sancte Romane Ecclesiae, kardynałem Wojtyła. Czyż Chrystus nie chce? Czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół, Matka u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic, nawet i w pisowni, brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje, Zachodu i Wschodu. Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie. Które śpiewają nawet jeszcze, które śpiewają z nami Ewangelię. Bardzo wam dziękuję za tę piosenkę. Nie umiałem jej jeszcze dotąd. Wiecie, że papież lubi śpiewać piosenki, że już rok go nikt nie uczy, trzeba go czegoś nauczyć. Mi serca do. Pójdziemy razem tą drogą naszych dziejów na Jasną Górę, w stronę Wawelu, w stronę świętego Stanisława. Pójdziemy ku przeszłości. Nie pójdziemy jednakże w przeszłość. Pójdziemy ku przyszłości. Pójdziemy ku przyszłości. to jest dzień, który dał nam Pan. Właściwie, prawdę powiedziawszy, to wcale nie dzień, tylko słaba noc. No więc jedni pytają, co tam w Rzymie, drudzy, co tam w świecie, a trzeci mówią, zostań tutaj. Musimy jakoś wypośrodkować. Tutaj jeszcze zostanę parę dni, to znaczy w Krakowie do jutra rano. Tak, więc weź nas z sobą, to ja właściwie, oczywiście nie mam dla was biletu lotniczego ani żadnego innego, ale od początku, od 78 roku to was z sobą zabrałem i bardzo was z sobą tam mam i nie ma tam dnia, żebyście nie byli ze mną. Zresztą tak się przyzwyczaili, prawdopodobnie wyście tak napuścili młodych na całym świecie, że gdzie papież przyjedzie, to pierwsze pchają się do niego młodzi. Ja się z tego bardzo cieszę. I to jest też jakiś dalszy ciąg tego, weź nas z sobą. Gdybym nie nauczył się być z wami dawniej, a tego się nie da zapomnieć, gdybym nie nauczył się być z wami, gdybym nie nauczył się, co to znaczy być młodym, jakie to piękne i jakie to trudne, to prawdopodobnie bym nie potrafił i nie ciągnęliby mnie tak wszędzie za sutannę. Chodź, zostań z nami. Bo ja się tego tutaj nauczyłem, w Polsce się nauczyłem, tej problematyki młodości, która jest wielkim darem Bożym, która jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego jest piękna, że jest trudna. Młodości, od której nie można uciec, bo wchodzi w życie człowieka siłą faktu, w odpowiednim czasie. Można tylko ją rozegrać, tak jak z tymi talentami w Ewangelii. Nawet właściwie to się jej nie da zakopać w ziemi. Ona nie może być zakopana. Ona się rozwija. Można tylko ją rozegrać, dobrze albo źle. I to wszystko jedno, gdzie byśmy się znaleźli. Nie myślcie, że tu jest najtrudniej. Jest trudno także i tam. Problemy młodzieży są wszędzie bardzo podobne. I wszędzie na nie trzeba szukać mniej więcej takiej samej odpowiedzi. Ta odpowiedź jest w nas. Na tym zresztą polega urok młodości. Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego ja. To wewnętrzne ja jest bardzo bogate. Bogate możliwości w jednym i w drugim kierunku. I w kierunku dobra i w kierunku zła. W jednym i w drugim kierunku. I w tym miejscu znajduje się rozwiązanie na całe życie. Ale żeby musiał wkładać w to wszystko siebie, żeby mógł i musiał równocześnie. Oh. chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina. Niech się odrodzi rodzina, polska rodzina. Szczególne miejsce przymierzy Boga z ludźmi. Thank you. życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy blask naszemu pięknemu słowu uczciwość. Uczciwość, która jest wyrazem ładu serca. Uczciwość w słowie i czynie. Uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu. Po prostu uczciwość w całym życiu. Ona jest źródłem wzajemnego zaufania. Jest źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie tego jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju. Niech w nowych warunkach słowo to nabiera nowego, dojrzałego znaczenia. Nie osiągniemy szczęścia, ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. To były słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Płocku w 1991 roku. To była taka podobno najbardziej emocjonalna wizyta apostolska w Polsce, wtedy, kiedy Jan Paweł II najczęściej wykrzykiwał swoje myśli do Polaków. Przypominamy je dzisiaj, dlatego że czekamy na wielką uroczystość. Na Watykanie odbędzie się msza kanonizacyjna Jana Pawła II i Jana 23. Już do Rzymu na plac Świętego Piotra przebywają miliony ludzi z całego świata, a my dzisiaj prezentujemy takie wybrane, najważniejsze myśli Jana Pawła II do Polaków i nie tylko, oraz muzyczne wydawnictwa, muzyczne albumy, które powstały specjalnie z tej okazji. Do tej pory prezentowaliśmy Beatus Zwir Mikołaja Henryka Góreckiego, wrócimy do tej płyty, a teraz płyta wyprodukowana i stworzona przez Polskie Radio w hołdzie Janowi Pawłowi II, Próg Nadziei, chór Polskiego Radia, Włodzimierz Siedlik, dyrygent, Izabela Polakowska, kierownictwo artystyczne, pierwszy utwór z płyty drugiej, Wojciech Widłak, kompozytor i modlitwa do Boga Miłosiernego. To premiera światowa. Thank you. Tu tacy panowie czyj stoją i popatrują na mnie bardzo krytycznie. Mówią mi, kiedy ty pójdziesz spać? Mówisz, że im się oczy kleją, a tobie się oczy kleją. Idź spać. Więc idę. Nic nie wrzeszczcie, nic wam nie pomoże. Słuchajcie, więc ja teraz chcę się was zapytać, czy jeżeli by Ojciec Święty się pokazał, to... Zaraz. Sprawa polega na tym jednym zaimku, po tym spotkaniu pójdziecie. Ja, ufając, że wy słowa dotrzymacie, idę szukać Ojca Świętego. A wy... No i co? Pytam się was grzecznie. Kiedy pójdziecie spać? Już jest jutro. Jutro się zaczyna. Coście wymyślili? Wszystko słychać stąd tam. Dobrze, mówię z wami anioł pański, chociaż jeszcze nigdy o północy nie mówił. Ale porządnie się pomodlić, anioł pański, spać do domu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie. Na światło świętym sami najświętszym. Odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. No. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Spać. Dobranoc. Kardynale, puść wam wieża. Dobranoc. Pochwalony Jezus Chrystus. Teraz słowo się rzekło, kobyłka u płotu. To było jedno ze słynnych spotkań młodzieży z Janem Pawłem II przy oknie na Franciszkańskiej w Krakowie. Dziś czekamy na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Już przybywają miliony ludzi z całego świata na plac Świętego Piotra w Rzymie. Ja Państwu już życzę dobrego dnia. Agnieszka Trzeciakiewicz i raz jeszcze oddajmy głos muzyce i słowu. Tym razem Paweł Sydur, Ave Verum w hołdzie Janowi Pawłowi II. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów. Dialog z człowiekiem i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym, z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Dialog zbawienia.